To co, kochani, będziemy czytać z Mateusza 23, jeszcze kilka ostatnich wierszy. Może już nie będziemy czytali całego rozdziału, tylko przeczytamy ten ostatni akapit i mam nadzieję, uda nam się rozpocząć 24. I myślę, że dobrze się składa, że właśnie mamy tutaj końcówkę tego 23, żeby też to połączyć z dalszą częścią, gdyż wiadomo, że na początku nie było ani rozdziałów, ani wierszy, tylko wszystko było pisane. Mateusza 23. I przeczytamy właśnie te ostatnie wiersze z 23 rozdziału i mam nadzieję, później przejdziemy już do 24 i zobaczymy, jak jedno z drugim się łączy, a jednocześnie wybiega daleko w przyszłość. Pan Jezus mówi od 33 wiersza: węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokosz gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I tutaj ostatnio żeśmy rozważali te wiersze do 35. Mówiliśmy o tej, o tym całym zbiorze sprawiedliwych, których ich ojcowie według ciała pozabijali. I tutaj Pan Jezus mówi od krwi sprawiedliwego Abla, który wiemy przez Kaina został zabity, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza. Pamiętacie, gdzie ten Zachariasz zginął? Ktoś pamięta jeszcze? Kto go kazał zabić? Jozjasz. Król Jozjasz, który początkowo był pobożnym królem, a potem niestety stał się tragicznym władcą i on kazał zabić Zachariasza, syna Barachiasza, który wcześniej go wychowywał, który go wcześniej prowadził w poznaniu Pana. Także tutaj widzimy dramat ludzkiego serca, ludzkiego odstępstwa od Boga. I tutaj niestety to jest jakby historia całego Izraela. W tej przelanej krwi sprawiedliwych proroków, których Bóg do nich posyłał, Bóg do nich przemawiał na różne sposoby, a oni niestety uparcie odstępowali od Boga. Poza tymi, wiadomo, chwilami jakiegoś duchowego poruszenia, przebudzenia, tych rzadkich momentów w ich historii, kiedy wracali do Boga, to niestety historia Izraela jest tragiczną historią reprezentującą tą przewrotność ludzkiego serca, o której mówił Jeremiasz. Że nie ma nic bardziej przewrotnego niż ludzkie serce, i jakkolwiek doświadczyli tyle przejawów Bożej łaski, dobroci i błogosławieństw, to niestety ich serce ciągle odwraca się od Boga, ciągle schodzą na drogi bałwochwalstwa, nieposłuszeństwa i wręcz mordowania tych, przez których Bóg do nich przemawia. I zobaczcie, Pan Jezus w 36 wierszu mówi, że to wszystko spadnie na to pokolenie. I to jest, myślę, istotne w naszej dalszej interpretacji tego, co będziemy w 24 rozdziale czytali. Kiedy Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, to pokolenie. Nie możemy tego oderwać od tego, co Jezus tutaj mówi. I co mówił wcześniej, we wcześniejszych dwóch rozdziałach. Tam też Jezus zapowiada nadchodzący sąd dla tego pokolenia. Nie mówi o jakimś pokoleniu w przyszłości, u końca wieku. Mówi o tym pokoleniu, które Jezusa ukrzyżuje, które Jego zabije. Zresztą o tym Pan Jezus wcześniej mówił, że wy, mówi, czcicie waszych przodków, czy raczej proroków, których wasi przodkowie pozabijali, a mówi, jesteście dokładnie tacy sami, też pozabijacie tych, których ja do was poślę. I co gorsza, jego samego, Syna Bożego, zamordowali. Więc tutaj Pan Jezus mówi, to wszystko, ten gniew Boży spadnie na to pokolenie. Więc myślę, że jest to istotne w naszej dalszej interpretacji kolejnego rozdziału, gdzie Pan Jezus będzie mówił o rzeczach, które proroczo wybiegają w przód do czasów rzeczywiście Jego powrotu. Natomiast historycznie, pierwotnie odnoszą się do tego pokolenia, które żyje wtedy, tam i teraz, za Jego czasu. Tak jak zobaczymy, wiele z tych rzeczy wypełniło się historycznie za tamtego pokolenia. Jakkolwiek nie wszystko się wypełniło. Niektóre z tych rzeczy, widać, wybiegają w przód do czasu powrotu Chrystusa. Natomiast nie możemy tego oderwać od tego, co działo się wtedy, gdyż jeśli to zrobimy, narażamy się na wiele dziwnych interpretacji i błędów, które na przestrzeni wieków w historii Kościoła widać były popełniane i dzisiaj są popełniane, kiedy jakby lekceważymy cały kontekst tego, o czym Pan Jezus mówi w 24 i 25 rozdziale, mówiąc o tym, co przyjdzie na jego pokolenie. Wtedy naprawdę z tego pokolenia robią się przedziwne interpretacje. Zobaczcie też na wiersz 37, gdzie Jezus mówi do Jeruzalem, mówiąc o sobie, ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak kokosz gromadzi kurczęta pod skrzydła. Więc w jaki sposób Jezus, który dopiero 30 lat chodzi po ziemi, mógł chcieć gromadzić Jego dzieci jak kurczęta pod swoje skrzydła? Tutaj są to słowa wzięte ze Starego Testamentu, gdzie Jahwe, Bóg, mówi w ten sposób do Izraela. To Jahwe, Bóg, wielokrotnie wzywał ich do tego, żeby przyszli do Niego, że On ich ochroni, pod Jego piórami znajdą schronienie. I siebie Bóg przyrównuje do kokoszy, która chroni swoje względy. A Jezus tutaj staje i mówi, ile razy ja chciałem zgromadzić Twoje dzieci. Zobaczcie, że tutaj Jezus mówi w pierwszej osobie. Mówi o sobie. Więc ewidentnie jest to jeden z takich wierszy, które prezentuje Jezusa jako Boga Jahwe. Jezus tutaj ewidentnie utożsamia się z głosem Boga Jahwe. Mówi o sobie. Trudno jest to inaczej rozumieć, chyba że ktoś tutaj twierdzi, że Jezus tylko cytuje wypowiedź proroka, natomiast to nie brzmi jak cytat. Raczej Jezus tutaj mówi te słowa, oczywiście odnosząc się do tych proroczych wizji, ale to on przemawia w swoim imieniu, mówi o sobie. I też tutaj mamy ten element odpowiedzialności człowieka i pewnej wolności wyboru. Ten wiersz jest jednym z takich, myślę, kluczowych wierszy, które pokazuje nam, że Bóg nie działa w swej suwerenności w taki sposób, że pozbawia człowieka wolności wyboru. Tutaj Jezus mówi wyraźnie, ile razy chciałem zgromadzić, ale wy nie chcieliście. Czyli to, że Bóg chce, nie oznacza, że człowiek, jak Bóg zechce, to człowiek już nic nie może zrobić. To jest dziwne, ale tak jest. Bóg nie zbawia nikogo na siłę. Bóg nie ratuje na siłę. Bóg nie przymusza człowieka do wiary, do pokuty, do zbawienia. On wzywa, on uzdalnia, on pociąga, zachęca, umożliwia, ale nie zniewala człowieka. Więc z tego względu niektórzy chrześcijanie, chcąc bardzo mocno bronić Bożej suwerenności i chcąc przypisać Bogu wszystko i chcąc Bogu oddać chwałę, niestety dopuszczają się nadużycia w takiej interpretacji Bożej suwerenności, która jest wszystkosprawcza, łącznie z naszym nawróceniem. I tutaj myślę, że musimy mieć tą biblijną równowagę. Rzeczywiście wszystko ma początek w Bogu. To Bóg daje nam rozum, wolę, chcenie, możliwości i to On nam umożliwia. Ale jednak jest jakiś tam element, w którym człowiek może powiedzieć tak lub mówi nie. I Bóg za to człowieka pociąga do odpowiedzialności. Jeśli człowiek nie ma takiej możliwości wyboru, to wtedy Bóg musiałby go sądzić za coś, czego mu nie umożliwił. Tutaj się gdzieś załamuje dla mnie koncepcja Bożej sprawiedliwości. Jeżeli uważamy, że Bóg jest tak suwerenny, że On suwerennie wybiera człowieka do zbawienia, do wiary, a drugiego pomija, niektórzy mówią, a inni mówią wprost, że go skazuje na niewiarę, nie udaje mu tej wiary. Jeśli to wszystko jest od Boga zależne, to na czym polegałby wtedy Boży sąd nad bezbożnym, któremu Bóg nie dał możliwości, którego w żaden sposób nie uzdolni i po prostu go potępi za to, że on w niego nie uwierzy, że nie przyszedł do niego. Coś tam... Wszystko, co możemy zrobić. Niestety nie mamy mikrofonu dzisiaj, ale dlatego mamy jest... mikrofonu. Mamy tylko po prostu mikrofon w laptopie. Także to jest jedna z takich, myślę, dzisiaj, nie tylko chyba dzisiaj, od wieków już toczących się dyskusji na temat Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności. I myślę, że ten wiersz wyraźnie nam pokazuje, że Bóg chce zbawienia wszystkich, chce zbawienia Izraela, natomiast nie przymusza człowieka do przyjęcia jego ratunku. Tak jak tutaj mamy ten obraz tej kokoszy, która ratuje, która chroni te swoje pisklęta, ale te pisklęta muszą chcieć przyjść do tej kokoszy. I wiadomo, że w naturze raczej one biegną, tak? Naturalne pisklaki raczej nie mają taką skłonność, że biegną do tej kokoszy. Ale niestety, jeśli chodzi o Izraela, widzimy, że oni jakby wbrew naturze działają. Mówią nie. Wielokrotnie nie chcieli. Albo ze względu właśnie, tak, dokładnie rzecz biorąc. Czyli tutaj mamy jednak ten element też wolności człowieka pewnym zakresie, który Bóg nam dał. Bóg powierzył nam pewien zakres wolności podejmowania decyzji i za to jesteśmy odpowiedzialni. Niektórzy mają ten zakres większy, niektórzy mają mniejszy. My, którzy mamy dostęp dzisiaj do Biblii, mamy dostęp do Kościoła, mamy dostęp do nauczania, na nas ciąży wielka odpowiedzialność w porównaniu z tymi, którzy żyli w czasach, kiedy nie potrafili czytać, nie mieli dostępu do Biblii i wielu rzeczy nie rozumieli, nie wiedzieli. To z pewnością ich odpowiedzialność jest mniejsza i ich wolność też decydowania była mniejsza w związku z tym. Więc wiadomo, że to nie jest tak, że wszyscy mają taką samą możliwość. Wiadomo, są ludzie ograniczeni umysłowo, więc trudno od nich oczekiwać tego samego, czego oczekujemy od człowieka, który jest w pełni zmysłów i ma możliwości poznawcze inne. Więc tutaj Bóg sprawiedliwie oczywiście rozsądza te wszystkie rzeczy według możliwości, które też suwerennie ludziom dał. Więc tutaj w żaden sposób nie umniejszamy Jego suwerenności, w żaden sposób nie ograbiamy Go z Jego chwały, kiedy mówimy o ludzkiej odpowiedzialności. Nasza odpowiedzialność niczego nie ujmuje z Bożej chwały, tylko dlatego, że Bóg oczekuje od nas podjęcia decyzji. I to jakby całe Słowo Boże tego naucza. Od samego początku widzimy, że Bóg stawia przed człowiekiem wybór, dobra i zła, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, wiary i niewiary, zaufania i odrzucenia zaufania. Więc to jest od samego początku, jest to tak wielokrotnie powtarzane, że zdumiewam niektórych pojęcie właśnie Bożej suwerenności, która pozbawia człowieka możliwości wyboru. Wiem, że są takie fragmenty, które wydają się tego nauczać, jak na przykład to, że Bóg mówi, że powołał Faraona na to, żeby na nim objawić swoją moc i to wygląda, jakby ten Faraon biedny był bezwolny i tak dalej, że Judasz został na to powołany, żeby być zdrajcą i tak dalej. Są takie miejsca, które są trudne. Ja mówię, że one są łatwe, że one są proste, ale w nich cały czas nie widzimy, żeby Bóg zniewolił tych ludzi. Nie widzimy, żeby tam oni byli totalnie jakimiś pozbawionymi wyboru marionetkami. Nie. Pan Jezus do Judasza nawet w ogrodzie mówi jeszcze: przyjacielu, pocałunkiem nie zdradzasz. Jezus wcześniej mówił już różne rzeczy i go w jakiś sposób ostrzegał przed tym, co ma być. Ale tutaj było jego serce chciwe, niestety niewierzące. I stąd stało się to, co stało. A Bóg, który już to wszystko wiedział od początku, to wszystko zapowiedział. Więc to nie była determinacja, tylko to była Boża przedwiedza. Bóg w swojej przedwiedzy, wiedząc, jak on się zachowa, jakie decyzje podejmie, jakie kroki uczyni, to wszystko zapowiedział. Więc w tym sensie musiało się wypełnić Pismo, bo Bóg to wszystko zapowiedział, bo wiedział, że tak będzie. Więc tutaj mamy do czynienia z Bogiem, który wszystko wie od początku i stąd czasami to Bóg przedstawia w taki sposób, że dla nas to brzmi jak determinizm, ale widzimy, że Bóg nie determinuje. Tak. To nas przerasta. No my nie mamy takich możliwości, my nie mamy takiego doświadczenia, więc to wszystko jest dla nas... No, przerasta nas. No. Tak. I tak już wszystko wie. Tak. W swojej zdolności ma tam gotowy plan, wszystko zaplanował, wszystko wie. To gdzie jest ten człowiek, gdzie jest ta jego rola? No właśnie ten jego plan jest ułożony według jego wiedzy na temat tego, co my zrobimy. I tu jest dla nas trudność to zrozumieć, że Bóg wie, czy my będziemy się modlić, czy się nie będziemy modlić. I stosownie do tego Bóg ten swój plan już ma opracowany. Ale jeśli my się nie będziemy modlić, to za to będziemy pociągnięci do odpowiedzialności. Poniesiemy z tego powodu konsekwencje. A jeśli będziemy się modlić, to będziemy za to wynagrodzeni. Więc tutaj to w żaden sposób, że to my dzisiaj w czasie, dla nas to wszystko się dzieje, to dla nas tu jest trudność pojąć to i chyba nawet nie musimy tego tak bardzo pojmować. Po prostu musimy robić to, co do nas należy, ufając, że Bóg, który wie, co zrobimy, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności za to, co zrobimy. Bo tu jest, myślę, dla nas problem, że dla wielu ludzi gdzieś jest problem w zrozumieniu tego, że to, że Bóg wszystko wie, że ma zaplanowane, w żaden sposób nie zmienia faktu, że my dzisiaj nadal ponosimy odpowiedzialność i konsekwencje tego, co robimy. Po prostu Bóg wie. I stąd ten jego plan już jest opracowany, co nie oznacza, że to jest taki plan, w którym my jesteśmy bezwolni. Tutaj jest często niezrozumienie. Często, kiedy mówimy o Bożym planie, o Bożej suwerenności, to ludzie to sobie wyobrażają w kategoriach: Bóg wszystko zaplanował, a my jesteśmy jak te trybiki w maszynie, które po prostu chodzą według tego Bożego planu. To nie w ten sposób, to nie na takiej zasadzie. Ten jego plan jest wynikiem jego geniuszu, który wie o tym, co my zrobimy, jak my się zachowamy. Co więcej, Bóg wie o wszystkich możliwościach w każdą stronę. Więc to są rzeczy, które totalnie nas przerastają i dlatego Biblia nawet nas do tego nie zachęca, tylko mówi, że niewyśledzone są jego drogi. Bóg mówi: moje drogi to nie są wasze drogi, moje myśli to nie są wasze myśli, więc nawet się nie wysilajcie, bo nie macie szans w ogóle zrozumieć pewnych rzeczy, bo one nie są na naszym poziomie. One są na poziomie właśnie Bożego geniuszu, jego umysłu, który no, przerasta nas w nieskończonym stopniu. Więc tutaj musimy też no, przyjmować tego typu miejsca jako pewne wskazówki, a nie jakby trzymać się tylko tych miejsc, które no, wydają nam się mówić coś i rzeczywiście mówią. Pokazują te rzeczy z innych perspektyw, więc musimy jedno i drugie przyjąć. Wierzymy w Bożą suwerenność, wierzymy w Jego moc, by rządzić całym stworzeniem, a jednocześnie widzimy też Jego przyzwolenie dla Jego rozumu stworzeń, by robiły to, do czego Bóg ich uzdolnił w pewnej wolności. Wiadomo, kiedy mówimy o planetach, kiedy mówimy o jakichś tam prawach natury, to Bóg to stworzył i tam nie dał wolności. Po prostu stworzył pewne prawa, stworzył pewne aspekty działania tego wszechświata, które są stałe i które nie są w ogóle związane z wolą. Tam te planety nie mają żadnej woli, prawa natury nie mają swojej woli, po prostu są bezwolne. Tak? Bóg je uczynił takimi i one po prostu działają w pewien zamierzony przez Boga sposób. Natomiast pewnym istotom, aniołom, ludziom dał prawo podejmowania decyzji, dał prawo pewnej wolności. I tutaj widzimy, że to nie zmienia Bożej suwerenności, to nic nie ujmuje z Jego suwerenności, wręcz przeciwnie. To nam pokazuje na Jego geniusz, że w pośród naszej wolności On i tak realizuje swój plan. Biorąc pod uwagę wszystkie nasze posunięcia i wszystkie szatańskie posunięcia, demoniczne, bo nie przeszkadza analizować jego zamysł w pośród tych milionów możliwości i decyzji, które ciągle mają miejsce. Bóg nad tym wszystkim panuje. To nas na pewno przerasta. A z drugiej strony powinno w nas budzić dziękczynienie i chwałę, nie? Dla Boga. Dziękuję. Pan Jezus mówi, zobaczcie, w obliczu tego ich buntu, w obliczu ich niechęci schronienia się pod Jego skrzydłami, obrazowo rzecz biorąc, Pan Jezus mówi, oto wasz dom zostanie wam pusty. Jak to rozumiecie? O jakim domu Pan Jezus mówi i o jakiej pustce Jezus mówi? Czym jest ten ich dom i w jakim sensie on będzie pusty? Wiersz 38. Jezus mówi, oto wasz dom zostanie wam pusty. Jak myślicie, o jakim domu będzie? co jest tym ich domem. Najprawdopodobniej, ponieważ tutaj Jezus znajduje się w świątyni, oni tą rozmowę całą prowadzą w świątyni i w jakim sensie ten dom zostanie pusty? Bo następny wiersz mówi: odtąd nie ujrzycie mnie. Prawda? Czyli tutaj Jego obecność w tym domu jest tą obecnością Boga. W Starym Testamencie, pamiętacie, mamy ten obraz świątyni, która została wypełniona Bożą chwałą. Kiedy Salomon dedykował świątynię, czytamy, że obecność Pańska zstąpiła na tę świątynię. Natomiast później u proroków widzimy, jak Bóg opuszcza swoją świątynię. U Ezechiela szczególnie mamy ten obraz opuszczenia Bożej świątyni. I później, nie wiem, czy pamiętacie, u Malachiasza jest ten obraz Jahwe, który nagle przychodzi do swojej świątyni. Malachiasz na samym końcu mówi o tym, że Jahwe nagle przyjdzie do swojej świątyni. Ja rozumiem, że Malachiasz prorokuje o Chrystusie, że Chrystus pojawia się w tej świątyni, ale niestety oni go nie rozpoznają. Nie rozpoznają Pana, który przychodzi do swojej świątyni. I Jezus mówi: oto wasz dom zostanie wam pusty. To wszystko, co tutaj będzie się teraz działo, aż do 70 roku, będzie bez znaczenia, ponieważ Chrystus idzie na krzyż. Jego ofiara niweluje te wszystkie ofiary, które tam są składane. One przestają mieć sens. Te wszystkie ofiary świadczyły o Jego ofierze. One wszystkie były cieniem i zapowiedzią. Natomiast przez kolejne 40 lat, przez kolejne prawie 40 lat od śmierci Chrystusa, te ofiary dalej będą składane. Świątynia będzie dalej funkcjonowała przez całe to pokolenie. Ale to już nie będzie miało sensu. One już nie mają prawa bytu, bo gdy Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, tamte ofiary, jak list do Hebrajczyków mówił, już nie mają prawa bytu. One już nie mają sensu. Kiedy list do Hebrajczyków jest pisany, świątynia jeszcze stoi, ponieważ autor listu do Hebrajczyków pisze w czasie teraźniejszym. Mówi, że ofiary są składane. Więc list do Hebrajczyków jest pisany, kiedy świątynia jeszcze stoi. Przed 70 rokiem ten list jest pisany. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale autor tego listu pisze w czasie teraźniejszym. Nie mówi o ofiarach, które były składane, mówi o ofiarach, które są składane w świątyni. Więc one nadal były składane. Natomiast było to wszystko już puste. To już nie miało w sobie Bożego życia, Bożej chwały, Bożej obecności. O tym też autor listu Hebrajczyków mówi, że ta chwała nowego przymierza totalnie usuwa w cień chwałę starego przymierza. I że tam to wszystko, mówi, jest, chyli się ku zanikowi, że to wszystko już nie ma prawa bytu i zbliża się do swojego całkowitego anulowania. Więc myślę, że tutaj mamy obraz pustego domu, pustej świątyni, pustych obrzędów. Jezus mówi: odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Czyli tutaj mamy właśnie spojrzenie w Jego powrót. Tutaj mamy Jego powrót, kiedy czytamy, że zobaczą tego, którego przebili, tego, którego przebodli, jak prorocy zapowiadali, że będą płakać, że będą biadać, że zobaczą tego, który przyjdzie i powiedzą: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Czyli tutaj gdzieś mamy zapowiedź końca tego wieku, końca tego domu, pustkę tego wszystkiego, co do tej pory miało miejsce. Zresztą we wcześniejszym rozdziale, pamiętacie, Jezus mówi, że to wszystko zostanie, mówi, zabrane wam, i dawane innemu, dane innemu narodowi, który będzie wydawał owoce. Więc Jezus zapowiada im jakąś dramatyczną zmianę. I oni pewnie wątpią, że wtedy to wszystko pojmowali, rozumieli. Dla nas dzisiaj jest to wyzwanie, żeby to ogarnąć, chociaż już mamy tę perspektywę nowotestamentową, ale dla nich to wszystko, widzimy, było raczej jakąś zagadką. Zresztą później, kiedy Pan Jezus jest sądzony, będziemy to widzieli w ostatnich rozdziałach, to widzimy, że ta kwestia zburzenia świątyni jest jedną z kwestii, którą zarzucają. Tak? Właściwie to jest jedyna rzecz, którą tam ci świadkowie też się nie zgadzają, ale to tam jest wyartykułowane, nie? Że on mówił, że on zburzy tą świątynię. Tak? To mu próbują jeszcze zarzucić, więc jakby to gdzieś do nich docierało, że Jezus tutaj grozi im zburzeniem świątyni. Że Jezus grozi im, chociaż Jezus wcześniej powiedział, że on mówił o świątyni swojego ciała, tak? Czytamy. On mówi, zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję po 3 dniach. Więc Jezus mówił o świątyni swojego ciała, ale tutaj, w tym fragmencie, te różne rzeczy, które mówi, no, gdzieś tam, można powiedzieć, są jakąś niekonkretną, ale są jakąś groźbą nadejścia sądu na nich, pozbawienia ich tego wszystkiego, co tam się dzieje i tutaj opustoszenia tego domu i pozbawienia go Bożej chwały. Zresztą to wyrażenie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, też jest proroczym, wziętym ze Starego Testamentu, zapowiedzią przyjścia Bożej obecności. Więc tutaj Pan Jezus odwołuje się do różnych proroczych zapowiedzi, mówiąc o co na nich ma przyjść i to, co ich czeka. I teraz zobaczmy 25 rozdział, co tutaj się dzieje. 24 oczywiście. Tak, następny. Czytamy, że Jezus wyszedł ze świątyni, tak? Czyli tutaj cała ta rozmowa toczyła się na dziedzińcu świątyni. Jezus rozmawiał ze starszymi żydowskimi na dziedzińcu świątyni. Od 22 czy 21 rozdziału tam ta rozmowa się toczyła. I teraz Jezus wychodzi ze świątyni, oddala się. I czytamy, że podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. Lecz Jezus powiedział do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Czyli tutaj Jezus wyraźnie mówi o zburzeniu świątyni, ale mówi do swoich uczniów. A gdy siedział na górze Oliwnej, podeszli do Niego Jego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy się dostanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i... Co to macie? No właśnie, to końce świata jest tragiczne. Powinno być końca tego wieku. Więc tutaj nie ma świata konkretnie. Stąd tutaj jest to... No niestety nadinterpretacja tłumaczy, którzy przez to, że wstawili świata, to niektórzy od razu myślami idą na koniec świata. A to jest niestety błąd. Tam nie ma świata, tam nie ma słowa kosmos, tam jest słowo aion, które oznacza wiek. Więc tutaj mówimy nie o końcu świata przede wszystkim, znaczy oczywiście dalej będzie koniec świata. Ale tutaj Jezus mówi o końcu tego wieku. I to jest zasadnicze, to jest to istotne, bo już Jezus mówił o końcu tego wieku we wcześniejszych rozdziałach. I jakbyśmy to uważnie czytali, byśmy porównali, to zobaczymy, że Jezus mówił o tym wieku już wcześniej. Nie o końcu świata, mówił o tym wieku. I teraz mówi, oni pytają go o koniec tego wieku. Oczywiście to słowo wiek może oznaczać koniec tego wieku, w którym my żyjemy, więc to też nie jest jednoznaczne. ja nie przeczę, że to może odnosić się do końca tego wieku, w którym my jesteśmy, ale raczej wydaje mi się, w świetle tego, co Jezus wcześniej mówił, uczniowie mówią o Jego przyjściu, więc Jezus mówi błogosławiony, dopóki nie powiecie, że błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, czyli On mówi o swoim przyjściu, więc oni liczą, że On przyjdzie i w jakiś sposób wiążą to z tym wszystkim, o czym Jezus wcześniej mówił, więc tutaj uczniowie z pewnością nie rozumieją wielu rzeczy. Widzimy, że nawet po zmartwychwstaniu jeszcze tego nie rozumieją. Pytają Go, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi, tak? Kiedy Jezus zmartwychwstaje, a Jezus mówi, to nie wasza rzecz, znaczy czasy i pory, które Ojciec ustanowił w swojej łasce. Więc musimy rozumieć, że uczniowie tutaj mówią o rzeczach, o których Jezus mówił do tej pory. Nie możemy teraz tego oderwać, tego ich pytania, od tego, o czym była mowa do tej pory. Jeżeli to zrobimy, no to mówię, wtedy jakby zostawiamy to wszystko, co było wcześniej i przeskakujemy na koniec świata. Natomiast tutaj mamy zapowiedź, Jezus mówi, nie zostanie kamień na kamieniu. Czyli Jezus ewidentnie mówi o tej świątyni, o zburzeniu tej świątyni. I oni pytają Go, jak się to stanie, czyli co? Kiedy kamień na kamieniu nie zostanie, tak? Jak się to stanie z tą świątynią? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca tego wieku? I rozumiem, że oni mówią o jednej sprawie. Oni jakby rozmyślą, że to wszystko będzie razem. Że oni rozumieją, że Jezus przyjdzie w jakiś sposób i tą świątynię zburzy, że On sprawi, że nie będzie kamień na kamieniu. I stąd pytają o Jego przyjście i koniec tego wieku, tego wszystkiego, co do tej pory było. Oni rozumieją, że nadchodzi nowy wiek, nadchodzi nowa era, nadchodzi nowe przymierze. Więc oni myślą w tym kontekście. I jakby tutaj myślę, że ta odpowiedź Jezusa w pierwszej kolejności powinniśmy w tym kontekście rozważać. Natomiast to, że Jezus wychodzi dalej, to jest inna sprawa. Potem temu też się musimy przyjrzeć, że Jego wypowiedź nie zatrzymuje się na tylko tym wieku, ale ta Jego wypowiedź sięga poza ten wiek i rzeczywiście mówi o Jego ostatecznym przyjściu i Jego ostatecznym powrocie. I tu jest dla nas największa trudność. Jak to teraz rozróżnić? Jak to, gdzie tutaj Jezus mówi o tym, co się ma wydarzyć za tamtego pokolenia, a gdzie Jezus wychodzi poza tamte pokolenie i bierze to jako obraz swojego powtórnego przyjścia. I tutaj najwięcej, myślę, jest kontrowersji, tutaj jest najwięcej trudności z tym. I tutaj musimy przyglądać się temu, rozważać to. Dlatego was zachęcam, żebyśmy spróbowali jakoś na nowo się temu przyjrzeć, nie odrywając tych wypowiedzi od tego kontekstu, a jednocześnie widząc, że te wypowiedzi wykraczają poza ten kontekst. Natomiast to, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja przez lata byłem przyzwyczajony, taką naukę słyszałem najczęściej i najczęściej tak sobie to wszystko wyobrażałem, to było to najczęściej zupełnie oderwane od tego poprzedzającego kontekstu. Po prostu, aha, koniec świata, tak było w Brytyjce i wszyscy tutaj widzieli koniec świata i te wszystkie znaki patrzyli, a to nasze czasy, nie? To my żyjemy teraz i to wszystko nas dotyczy. Tak, w tych nowych przykładach już tam gdzieś to poprawili, więc dzięki Bogu już nie ma wszędzie tego końca świata. Niemniej jednak, mówię, wielu z nas, którzy jesteśmy dłużej w Kościele, którzy żeśmy na Brytyjce się wychowali, no to tak to czytaliśmy i tak też to było zwiastowane w zborach. I jakby, mówię, totalnie nie brano pod uwagę całego kontekstu wcześniejszego, przynajmniej ja się z tym nie zetknąłem. Ja byłem przyzwyczajony do takiego nauczania i tak sam też myślałem i tak też sam to rozumiałem, że to dotyczy wszystko tych czasów przyszłych. Natomiast dzisiaj, studiując ten kontekst, widzę, nie, to tak nie można tego sobie po prostu oderwać. Trzeba to rozpatrywać w tym pierwotnym kontekście. No to czytajmy, może ktoś z was przeczyta dalszą część tego 24. Sławek, możemy Cię wyprosić? Tak, przeczytaj cały jeszcze raz. Yeah, okay. się potopem mieli i pili, żenili się i domy zbudowali, aż do tego dnia, gdy Noe wsiadł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmył wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A postarzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie, o której porze z nami przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladą swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy sługa, którego Pan jego nie przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Co prawdę powiadam Wam, że pozostawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów wysługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zaczął tej wizytów swoim, zjeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi swego w dniu, w którym tego nie oczekujecie i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i szukanie zęba. Tak. Ale teraz tylko tak zbiorkowo. I tak powiem Wam, że jak tak czytam ten 24, to tak bardziej jednak to wskazuje na czas przyjścia Jezusa Chrystusa. Zresztą ja tak w ogóle się zastanawiałem kiedyś swego czasu na tym, że Pan Jezus przyszedł z misją jak, żeby głosić co? Królestwo Boże. I na pewno jego główną tematyką jego zwiastowania, jego służby było zwiastowanie Królestwa Bożego, które przyjdzie. Natomiast kwestia tego zburzenia Jerozolimy w 70 roku to no, zdarzyła się, to jest fakt historyczny. Tylko ja myślę, że na pewno Jezus się nie skupiał na kwestii zburzenia Jerozolimy w 70 roku, a jednak według jego całej służby on się skupiał na Królestwie Bożym. Ja myślę, że jego królestwo i zburzenie świątyni są bardzo silnie związane, że to jedno z drugim dla nas świątynia nie ma znaczenia, ponieważ my jesteśmy w Nowym Przymierzu i my narodziliśmy się w czasach, w których nie byliśmy nigdy w świątyni, nie mamy tego całego tej koncepcji ofiar, tego całego kultu. Natomiast ci ludzie są, to jest dla nich wszystko, to jest dla nich centrum wiary, to jest centrum ich w ogóle obecności Boga na ziemi. To jest królestwo. Oni pojmują królestwo w koncepcjach swojego narodu, w koncepcjach świątyni. I dla nich nie ma Izraela bez świątyni. To tak jak zobaczymy w trenach Jeremiasza, kiedy Jeremiasz opłakuje zburzenie świątyni, to on mówi, że wszystko się skończyło. Skończyło się, wszystkie Boże obietnice zawiodły. Nie ma przyszłości już. Dla nich, kiedy została zburzona wtedy, w 586 roku przed Chrystusem świątynia, skończyło się wszystko, wszystkie obietnice zawiodły. Te obietnice dotyczące Dawida się skończyły. Nie ma już króla na tronie Dawida. I dla nich to wszystko się sypie, wszystko się wali. Tutaj teraz mamy odbudowaną świątynię. Oni potem po latach 70 wracają, odbudowywują świątynię i znowu jest nadzieja. Tyle, że nie ma potomka Dawida. Nie ma króla na tronie. To jest jedyny problem. Jest świątynia, jest kult świątynny, ale nie ma Dawida. Oni czekają na przyjście Mesjasza, czekają na przyjście tego króla. Kto będzie tym królem? I teraz świątynia znowu zostanie zburzona. Świątynia padnie. Co znowu dla Żydów, to my tego nie rozumiemy, ale dla nich znowu wszystko się skończyło. Wszystko padło. Po raz kolejny, jakby w cudzysłowie, w ich mniemaniu zawiodły Boże obietnice. I to jest ogromna różnica, ponieważ tutaj mamy pewne przymierze, które było skoncentrowane wokół świątyni, wokół kultu świątynnego, a Jezus mówi o nowym przymierzu. Mówi o właśnie ustanowieniu królestwa, które już nie jest oparte o kult świątynny, ale które jest o Niego oparte, o Jego ofiarę, o Jego osobę. On to królestwo już głosił, nie tylko mówił, nie głosił tylko przyjścia tego królestwa. On mówił, że to królestwo już jest pośród was. Więc to królestwo nie tylko przyjdzie w swojej chwale i mocy na końcu, to jest prawda, ale to królestwo już teraz jest budowane. My jesteśmy częścią Jego królestwa. Więc tutaj następuje ogromna zmiana, która dla tamtych ludzi jest no, jakimś kataklizmem. Bo oni są cały czas skupieni na świątyni, na ofiarach, na kapłaństwie. To wszystko do tej pory stanowiło fundament ich religijności, religijnego życia. Mamy tą rozmowę z Samarytanką, która pyta, gdzie mamy oddawać Bogu cześć, bo to jest istotna sprawa. Bo Bóg powiedział, że w tym miejscu i w żadnym innym. Więc to nie można było sobie, że tak powiem, gdziekolwiek. Nie. To było ściśle związane. Więc ja myślę, że to ma wielkie znaczenie. Mówię, nie dla nas. My dzisiaj na to patrzymy i tam 70 czy 170, bez różnicy, ale dla nich to są sprawy kluczowe, bo tutaj sypie się to wszystko, co do tej pory było niewzruszone. Te obietnice związane ze świątynią, jak poczytamy proroków, to oni mówią o świątyni, nie wiem, czy widzicie. Stąd niektórzy wierzą, że będzie odbudowana trzecia świątynia i że tam będą ponownie ofiary. Ja mam co do tego poważne wątpliwości, ale zobaczymy, jak to będzie. No, rozmawiajmy, no po to tu jesteśmy. Nie można tego absolutnie wypowiedzieć od budowy trzeciej świątyni. Dlatego, jak tutaj już mówiliśmy, rzeczywiście naród izraelski bez świątyni to tak naprawdę nie jest naród izraelski. No. Oni, jak nie mają swojej świątyni, to oni się czują po prostu, nie wiem, poproszeni w ogóle. No tak. Są w granicach, to jest jakieś państwo, ale dla nich to jest po prostu, to nie jest to, tak. co dla nich ma być. Dlatego oni będą wszystko robić. Zresztą, słuchajcie, widzicie, to Tesalonicza nie jest mowa o tym, że zasiądzie w świątyni. Antychryst, czyli możemy tam zasiąść, no to musi ta świątynia jednak być. Chociaż niekoniecznie mówi o fizycznej świątyni. Może też mówić o świątyni Boga, którą jest Kościół. Nie, myślę, nie, że Biblia mówi, że jesteśmy świątyni. Jak się może rozsiąść w Bożej świątyni? No, jest znaczy nie w tym prawdziwym Kościele, ale w tym nominalnym kościołach, tak. No, ale w tym, co Jezusa Chrystusa, żeby szatan przyszedł, się nie ale tak jak tamta świątynia ziemska była obiektem odstępstwa, widzimy w księdze Ezechiela, co się działo w Bożej świątyni, jakie nieczystości, jakie okropieństwa. Tutaj Jezus mówi o ohydzie spustoszenia w miejscu świętym. Teraz, o jakim świętym miejscu mówi? Czy mówi o prawdziwie świętym miejscu, czyli tych, którzy zostali uświęceni Jego krwią? Raczej nie. Mówi o miejscu świętym w kontekście tego, co Żydzi uznawali za święte, czyli mówi o świątyni. Więc ja rozumiem, że te stwierdzenia, ja nie twierdzę, być może będzie ta trzecia świątynia, ja też się z tym nie kłócę, ja tylko mówię, zastanawiam się jakby nad tymi wszystkimi proroczymi wizjami dotyczącymi świątyni. Teraz sobie tak myślę tylko, ja nie wiem, ja mówię szczerze, nie wiem. Tylko rozmyślam i tylko jakby gdzieś zastanawiam się, czy Bóg może być na nowo czczony w ziemskiej świątyni, ziemskimi ofiarami. To mnie zastanawia. Czy te wizje prorocze dotyczą czegoś, co zostanie przywrócony stary porządek, który został zburzony w Chrystusie? Tego nie pojmuję. Ale że Bóg nie ma w ogóle takich zamiarów, ale po prostu oni będą chcieli. Oni tak będą to wprowadzać. No, więc bardzo możliwe. Bóg, jak to się mówi, pytał swoją świątynię róbcie, a ja mam swoją świątynię, swoją Syna mojego Jezusa Chrystusa. Bóg się tym zajmuje. A to, że oni tam sobie odbudowywać chcą i być modno, według mnie im się to uda. Możliwe, tak. Bo jednak może ona to wskazuje. Tak. To Bóg mówi, no nie może ich do Kalefera łańcuchę przywiązać. No niech się odbudowują. Ale mnie tam nie będzie. No dawaj, no siostra. Nie, bo chodzi o to, że świątynia jest, to my jesteśmy tak. Kapłani są, my jesteśmy tak. Tym kapłańcą. Ofiary są w naszym obliczu. Tak. Mamy ciała w parę. Wszystko jest. Mhm. Ale antychryst ma usiąść w miejscu najświętszym. Jeśli to Biblia mówi. Znaczy nie jest powiedziane najświętszym. W świątyni. W świątyni w miejscu nie jest tam powiedziane w najświętszym. Nie wydaje mi się. Nie, że w świątyni Bożej. Zasiądzie w świątyni Bożej. A świątynia Boża raczej... ...który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej. Wydając się za Bogiem. Jak zasiądzie w świątyni Bożej, to może to wszystko będzie. Bo w każdym razie... Ale czy to będzie Boża świątynia wtedy? Nie, nie, nie. My jesteśmy Bożą świątynią. Nie, to nie będzie, ale ona powstanie. No więc tutaj są te stwierdzenia, które są takie trudne, nie? No bo z jednej strony, gdyby powiedziane w świątyni, którą Izrael odbuduje, no to byśmy wtedy wiedzieli, okej, a tu jest w świątyni Bożej. I teraz pytanie, czy to jest świątynia Boża, bo oni ją nazwą świątynią Bożą, może tak. Albo może też myśleć w świątyni Bożej, w sensie tym, co dzisiaj jest postrzegane jako świątynia Boża, czyli tam, gdzie jest Chrystus czczony i nastąpi taki upadek tej świątyni, w cudzysłowie, bo zobaczcie, że to wyrażenie świątynia, ono samo w sobie już ma aspekt Boga, bo tylko Bóg jest święty, bo tylko Bóg czyni miejsce świętym, więc ono, czy ona zawsze była świątynią Boga z nazwy? Tak. Ale w praktyce często nie była Bożą świątynią, bo tam były czasami ołtarze dla innych bogów. Tam czasami czczono zastępy niebios, królowo niebios nawet. Więc widzimy, że to, że Biblia nazywa coś Bożą świątynią, niekoniecznie oznacza, że jest to Boża świątynia z Bożego punktu widzenia. Boża świątynia w rozumieniu ludzkim. Tak, tak. Natomiast jedno musimy wiedzieć, że na pewno to będę walczył jako niepodległość. I na pewno szatan nie rozsiądzie się w świątyni Bożej jako w kościele Jezusa Chrystusa. Znaczy na pewno nie w tym prawdziwym kościele. Tak, tak. Ale co z tym... Zobaczcie, się może zobaczcie jak dzisiaj... Jak, nie może, na pewno się rozsiądzie. Kiedy... Może by się siedział tak, ale tak by spali. Nie no, mamy wczesny Kościół, tak? Zobaczcie, mamy wczesny Kościół, listy objawienia. Są to listy do zborów, do Kościoła. W niektórych z tych zborach szatan się rozsiadł. Mamy tam Izabel, która naucza Boży lud, jak cudzołożyć, jak dopuszczać się wszeteczeństwa i jeść rzeczy ofiarowane bałwanom. Ona tego naucza w jednym ze zborów, który jest częścią Kościoła Bożego. I teraz świat jak na to patrzy? Patrzy na Kościół, to jest świątynia Boża dzisiaj. A tam dzieją się takie rzeczy. Więc w tym sensie rozumiem, że nie w sercach prawdziwych wyznawców Chrystusa, natomiast w czymś, co jest postrzegane, co dzisiaj mamy miejsce w niektórych zborach. to nie znaczy, że tam nie ma Bożych ludzi. Tam są Boże dzieci, a jednak pastorzy niektórzy, starsi, czy nawet członkowie zborów dopuszczają się bezbożności, nieprawości. I to nie znaczy, że wszyscy tam są temu winni. Niektórzy płaczą nad tym, boleją nad tym, ale można powiedzieć, że w tych zborach zapanował jakiś inny duch. Tam nie ma już Chrystusa w centrum, tylko jakieś inne rzeczy tam zapanowały. Więc w tym sensie myślę, że szatan niestety, no patrząc dzisiaj na chrześcijaństwo jako całość, znowu, my nie postrzegamy chrześcijaństwa w kategoriach wszyscy, którzy wyznają Jezusa, to są chrześcijanie, ale świat bezbożny tak myśli. Muzułmanie tak myślą, Hindusi tak myślą. Świat, który patrzy, on nie rozumie tych różnic między nami. Oni nie pojmują tych rzeczy. My po prostu jesteśmy dla nich chrześcijaństwem po prostu, tak? Jak widzą, co się dzieje w świecie tak zwanym chrześcijańskim, zachodnim, to mówią, zobaczcie, co to jest. Oni nie rozumieją, że to nie jest prawdziwy Kościół. Dla nich to jest Kościół. To jest właśnie ten cały dylemat nazewnictwa. Teraz kto nazywa? Co nazywa? Kiedy czytamy w Księdze Objawienia o tym wielkim Babilonie, to zobaczcie, jaką trudność mamy w identyfikacji tego Babilonu. Jak różni ludzie na przestrzeni wieków interpretowali ten wielki Babilon. Mamy pierwszy Kościół, który go interpretuje no, w tym kontekście swoim, tak? Rzymskiego świata. Natomiast później mamy reformatorów, którzy to interpretują w kontekście Kościoła rzymskiego, który jest no, wtedy tym Babilonem, tak? Odstępczym. My dzisiaj mamy coraz większy dylemat. Bo już nie tylko katolicy, ale masa protestantów się niczym nie różni od katolików w swej bezbożności. I ten Babilon, że tak powiem, się rozszerza. Coraz bardziej jest... Nie wiadomo, gdzie ten Babilon sięga, jak daleko jego wpływy sięgają. Więc tutaj to nie jest takie proste, żeby to jednoznacznie zidentyfikować. I tak samo te terminy dotyczące królestwa chociażby nawet, czy właśnie kościoła, czy świątyni Bożej, no są trudne, bo mamy te starotestamentowe proroctwa dotyczące świątyni. I tam, w tych zapowiedziach proroków, też jest dla nas trudność, o której świątyni oni mówią, o której świątyni Ezechiel mówi, kiedy podaje jej wymiary i tak dalej. One nie pasują do tych wymiarów tej drugiej świątyni Heroda. To wydaje się być inna świątynia. I tam on nie mówi o odstępczej świątyni, której budowniczymi są odstępczy Żydzi i składają tam odstępcze ofiary. Tamta świątynia wizji Ezechiela jest raczej Bożą świątynią, w której prawdziwy Bóg jest czczony. I o czym Ezechiel mówi? Czy Ezechiel mówi o literalnej świątyni? Bo tyle mamy tam szczegółów, wymiarów i tak dalej, więc niektórzy mówią, no nie, no to musi być literalna świątynia, bo tam są wymiary. Ale znowu pytanie, w jakim celu miałaby ta świątynia powstać i w jaki sposób Bóg miałby być czczony przez składanie ofiar ze zwierząt, kiedy Chrystus został raz na zawsze ofiarowany i już nie ma żadnej innej. To są trudności. Teraz jakby no, musimy tu ostrożnie, że tak powiem, stąpać, żeby nie popełnić jakiegoś karygodnego błędu. Lepiej być niepewnym, niż być zbyt pewnym czegoś błędnego. Takie jest moje zdanie. Ja wolę być niepewny, niż się, że tak powiem, upierać, że no tylko taka interpretacja. Może tak, może nie. Zobaczymy. Może czegoś nie widzę, może czegoś nie rozumiem, no ale chcę to rozważać, tak? Nie chcę tego lekceważyć, bo skoro to jest napisane, to ma jakiś sens. A to, że ja dzisiaj tego nie rozumiem w pełni, no to właśnie po to siedzimy, żeby próbować to zrozumieć, tak? Żeby się jakoś tutaj wzajemnie wesprzeć w staraniu się zrozumienia. Ja też, jak czytam ten rozdział, to też widzę koniec świata bardziej, nie? Zgadzam się z tym. Zdecydowanie. ale z drugiej strony widzę też, jakby mając na uwadze to, co Łukasz pisze w swojej Ewangelii, w tym samym kontekście, no tam nie mam wątpliwości, że mówi też o zburzeniu Jerozolimy. Jedno i drugie tutaj jest razem gdzieś zazębione. I teraz wyzwanie, myślę, jest, żeby to mądrze połączyć, tak? Żeby nie odrzucić jednego kosztem drugiego. Bo rzeczywiście wiele z tych rzeczy wychodzi poza kontekst zburzenia Jerozolimy. Bez wątpienia. A jednocześnie kontekstem jest zburzenie tej świątyni. O tym jest mowa na początku, o tym jest mowa we wcześniejszych rozdziałach i terminy, które Jezus używa, pokrywają się z terminami, które używał we wcześniejszych rozdziałach. Więc teraz trzeba to jakoś mądrze połączyć, żeby zobaczyć, co się wydarzyło wtedy i na ile jest to obrazem czegoś, co dopiero nas czeka, co jest w przyszłości. Ewidentnie uczniowie pytają o to, kiedy to się stanie, czyli co? Pierwsza rzecz dla mnie jest w ogóle w pytaniu Jezusa, już w drugim wierszu. Jezus mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Co to znaczy, czy nie widzicie tego wszystkiego? Do czego Jezus się odnosi? Czego oni nie widzą? Czyli uczniowie pokazują mu zabudowania świątyni, a Jezus nie mówi do nich, czy nie widzicie zabudowań świątyni, to by nie miało sensu. Bo oni właśnie nie widzą. Ale Jezus mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Czyli ja rozumiem, czy nie widzicie tego wszystkiego, o czym mówiłem? Czy nie rozumiecie tego wszystkiego, o czym mówiłem? Że to wszystko się kończy. Oni podziwiają świątynię, a Jezus na nich patrzy i mówi, czy wy nie widzicie tego wszystkiego? Czy wy się chcecie zachwycać tym budynkiem? Nie widzicie tego wszystkiego, co nadchodzi? Nie rozumiecie tego wszystkiego, o czym ja mówiłem? Więc teraz mówię, no nie możemy tego oderwać od tego wszystkiego, o czym Jezus mówił wcześniej. I Jezus mówi wtedy, mówię wam, tutaj kamień na kamieniu nie zostanie. To wszystko po prostu będzie rozburzone. I tak się stało, dosłownie, literalnie. Wiemy, że Rzymianie rozebrali te wszystkie kamienie, bo tam złoto wyciągali, które się stopiło. Więc tak się literalnie stało. I potem na Górze Oliwnej oni znowu pytają, powiedz nam, kiedy to się stanie, czyli co? Zburzenie świątyni, to jest ewidentnie ich pytanie. Więc w odpowiedzi Pana Jezusa musimy widzieć odpowiedź na to pytanie. Ale to nie jest wszystko. Oni mówią, jaki będzie znak Twojego przyjścia. Czyli właśnie tutaj wychodzimy w Jego przyjście. Teraz o jakim oni przyjściu mówią? Czy mówią o przyjściu na sąd nad świątynią? Czy mówią o Jego ostatecznym przyjściu? Ja myślę, że oni... Znaczy właśnie nie wiem, o jakim oni myślą, bo nie wiem, co oni rozumieją. No. Tak. Czyli to, że oni spytali o takie rzeczy na podstawie takiej wiedzy, jaką mieli, to wcale nie znaczy, że Jezus tak jakby próbował im to odpowiedzieć na te pytania, bo to pytania były troszeczkę bez sensu tak naprawdę. No to pytanie było, nie? Bo oni spytali Jego, kiedy to się stanie, czyli zburzenie świątyni, a jednocześnie przyjście Jezusa i koniec tego wieku. Czyli to są w ogóle czasowo zupełnie odrębne fakty, bo świątynia została zburzona w 70. i oni pytali, kiedy to się stanie. Nie wiemy dzisiaj, że to było w roku 70. A pytają jednocześnie w tym samym zdaniu, kiedy ty przyjdziesz, czyli to jest w ogóle 2000 co najmniej. Ale oni nie wiedzą. Nie wiedzą. Ale to oczekiwali jego przyjścia. To właśnie o tym mówię, że oni nie wiedzieli, oni byli zachęceni, tak. Oni spytali to, co wiedzieli, czyli w zasadzie nic nie wiedzieli. No nie, no oni zapytali o to, co Jezus przed chwilą im zapowiedział. Jezus w 23 rozdziale, w ostatnim wierszu, mówi, że przyjdzie. I mówi, zobaczycie mnie i mówi, ja przyjdę. I powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Więc oni myślą, Jezus za chwilę im mówi, wszystko będzie zburzone, więc oni łączą to wszystko razem. Nie rozumieją, tak jak mówisz, że to jest 70. 2 czy 3 tysiące, nie wiemy ile lat jeszcze, zanim Chrystus powróci. Może wróci w przyszłym roku, może wróci za 100 lat, może za 1000. Tego nie wiemy. Spodziewamy się, że wróci szybko. o to się modlimy i tego wyczekujemy, ale nie wiemy, nie znamy daty jego powrotu, więc tak jak chrześcijanie na przestrzeni wieków spodziewali się, że będzie szybko, tak i my się spodziewamy i mamy ku temu różne przesłanki, ale nie wiemy. Prawda jest taka, że nie wiemy, jeszcze wiele się może zmienić i tego nie wiemy, więc bądźmy gotowi, czekajmy i oni tak samo. Oni to wszystko, no, wydawało im się, że... No, będzie zaraz. To znaczy, zburzenie świątyni, przychodzi Jezus i koniec tego wieku. Koniec tego wieku i prawdopodobnie już Królestwo Chrystusa to takie wieczne. Tak, będzie, jak to się mówi, wszyscy żyli długo i szczęśliwi. O. I takie było ich, nie mamy. Dokładnie. Natomiast to, że oni tak myśleli, to wcale nie znaczy, że tak miało się stać, o czym my wiemy. No i dlatego właśnie teraz... Tak. Dlatego też Jezus może nie trzymał się kurczowo ich pytania, bo wiedział, że oni pytają o rzeczy, które nie mają prawa się sprawdzić, tylko po prostu zaczął mówić swoją interpretację, jak to wszystko będzie się toczyć. No. Znaczy Duch Święty już wcześniej został posłany, bo Duch Święty został posłany 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc tutaj mamy 40 lat kolejnych, która świątynia stoi. Więc natomiast następuje zmiana przymierza. Tu jest jakby istota przymierza. Tak? Tak długo jak świątynia stała, to Żydzi kontynuowali, przynajmniej w takim doczesnym wymiarze, stare przymierze. Składali ofiary i no oczywiście, no ale oni to robili i to musiało się skończyć, tak? Tyle, że oni tego właśnie nie przyjęli, nie uznali, a jednak, ale no tak, ci, którzy się nawrócili, to tak. Natomiast pamiętajmy, że jednak jest to też naród, który ma szczególne miejsce w Bożym planie. Więc to, co się dzieje z tym narodem, nie jest Bogu obojętne. Tutaj widzimy, że Bóg ich też traktował i traktuje i jeszcze u końca wieków prawdopodobnie odnowi i oni są znakiem Bożym. Oni cały czas są tym narodem szczególnym w sensie Bożego objawienia dla tego świata. Więc to zburzenie świątyni, wierzę, miało ważne znaczenie dla Boga i ono zostało na tyle precyzyjnie przepowiedziane, że miało kluczowe znaczenie w usunięciu tego starego przymierza do tego stopnia, żeby nie było wątpliwości, że nastało nowe, że jest nowa era, nowy wiek, w którym to zbawienie i to przebaczenie grzechów jest wystarczające w tym, czego Chrystus dokonał. Więc dlatego myślę, że nie możemy tego faktu tutaj umniejszyć, jednocześnie nie sprowadzając wszystkiego do tego faktu. Tak jak mówisz, Sławek, ja tutaj się z tobą zgadzam, że istotą jest Królestwo Chrystusa, które wyrasta z tego i które daleko przewyższa to wszystko i ono właśnie jest tym ostatecznym Bożym zamysłem. Natomiast mówię, jak szczególnie połączymy ten rozdział z Ewangelią Łukasza, w której mamy więcej szczegółów dotyczących zburzenia Jerozolimy, a jednocześnie masę rzeczy powtórzonych, które tutaj są, bo tam mamy mowę o wojskach, które otaczają Jerozolimę, tam mamy bardziej wyjaśnienie tego, czym jest ta ohyda spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, więc znowu ona wydaje się dotykać tamtego czasu, ale niewykluczone, że też sięga do tego, co ma jeszcze nastąpić, czy to w tej rzeczywiście literalnej świątyni, czy to w czymś, co się nazywa Kościołem. Mówię tutaj, a może jeszcze to jest coś innego, czego dzisiaj nie widzimy, a co dopiero zobaczymy, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, czy następne pokolenie zobaczy, czy kiedykolwiek to się wydarzy. Więc tutaj no, popatrzmy po kolei, tak? Co Jezus mówi? Pierwsza rzecz, którą Jezus mówi, to mówi: uważajcie, aby was ktoś nie zbił. Więc z pewnością te rzeczy dotyczące przyszłości, czy to bliskiej, czy dalszej, są obiektem spekulacji i zwiedzenia, oszukania ludzi. Mówi: wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą. Teraz to można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, mówi: przyjdą w moim imieniu, czyli będą się powoływali na Jezusa, nie będą go odrzucali, nie będą mówili, że oni nie są wierzący w Jezusa. Oni twierdzą, że Jezus ich posłał i mówią, teraz co mówią? Albo mówią o sobie: ja jestem Chrystusem, czyli pomazańcem. Albo mówią: Jezus jest Chrystusem. To stwierdzenie, zobaczcie, przyjdą w moim imieniu, mówiąc, bo to Jezus mówi. Jezus mówi: oni przyjdą i powiedzą, że ja jestem Chrystusem. Więc można to też w ten sposób rozumieć, że oni powiedzą: Jezus jest Chrystusem. Tak, można to tak. Nie, nie, to Jezus mówi. Jezus mówi: oni powiedzą, że ja jestem Chrystusem. Powiedzą o mnie. Jezus to mówi. To też tak można rozumieć. 24 wiersz 5. Można tak to rozumieć. Jedno i drugie jest równie logiczne. Czyli może być... Ja też tak myślałem i tak zawsze nauczałem, ale niedawno się przekonałem, że to drugie też jest równie możliwe. Mogą mówić: Jezus jest Chrystusem. Katolicy mówią: Jezus jest Chrystusem. Świadkowie Jehowy mówią: Jezus jest Chrystusem. To, że mówią: Jezus jest Chrystusem, nadal nie oznacza, że nie mogą zwodzić. Mówią, że przychodzą w imieniu Jezusa, więc to, że ktoś wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, nie jest gwarancją, że nie zwodzi. Ja myślę, że to spokojnie może to znaczyć. No właśnie, więc pewne prawdy mogą uznawać. Być może mówią o sobie, bo tacy też byli. Więc jakby jedno i drugie jest prawdą, więc dlatego nie wiem, która interpretacja jest właściwa. Jedna i druga jest możliwa. Było wielu takich, którzy mówiło o sobie, że są Bożymi pomazańcami. Tak? Bo to słowo Chrystus znaczy pomazaniec. Więc było wielu takich, którzy twierdzili: Bóg mnie namaścił, Bóg mnie pomazał. I w pierwszym wieku było mnóstwo takich ludzi. Jeśli dobrze pamiętam, w samym pierwszym wieku było 37 Żydów, którzy podawali siebie za Chrystusa, tego właśnie Chrystusa, który ma zbawić. I niektórzy pociągnęli za sobą tysiące. Niektórzy z nich naprawdę mieli tysiące naśladowców wśród Żydów. Więc bardzo ciekawa jest ta, że już przed rokiem 70 do zburzenia świątyni było kilku takich, którzy siebie podawali za Chrystusa. Ja kiedyś, jak mówiłem kazania na ten temat, to tam cytowałem historycznie te różne postacie, które siebie podawały za Chrystusa. Już sam nie pamiętam, musiałbym sobie to odszukać. Robili przewroty, tam Rzymianie ich tam niektórych zgładzili, niektórzy uciekli gdzieś tam do innych krajów, ale też czy niektórzy rzekomo czynili cuda, przeróżne rzeczy robili. Więc byli tacy, którzy siebie nazywali Chrystusem i zwodzili wielu. To jest prawda. Ale też wiemy, że byli tacy i są tacy do dzisiaj, którzy mówią: Jezus jest Chrystusem, i zwodzą innych. Więc jedno i drugie jest prawdą. Więc ja bym nie odrzucał ani jednej, ani drugiej interpretacji, bo jedno i drugie jest prawdą. Proszę? Zakunę. Zak mnie na to naprowadził. Bo też nigdy tego wcześniej tak nie widziałem, ale jak jego posłuchałem, ja mówię: faktycznie, zacząłem to sprawdzać, mówię: no, rzeczywiście, no, nie można zanegować takiej możliwości interpretacji. Jest to możliwe. Jest to możliwe. I wiemy, że no, takich też nie brakuje. Popatrzymy na przeróżnych odlotowców i oni twierdzą, że Jezus jest Chrystusem. Twierdzą, że Jezus jest Synem Bożym. Ale niestety to nie oznacza, że oni są prawdziwymi sługami Chrystusa. I to jest, zobaczcie, jak trudne. Bo jakby mówili, Jezus nie jest Chrystusem, no to wiadomo, żeby nas nie zwiedli. Tak? Kto by ich słuchał? Ale przez to, że mówią pewne rzeczy prawdziwe o Chrystusie, to wydają się wiarygodne. Wydają się godni posłuchu. No przecież wierzą, że Jezus jest Chrystusem. Nazywają Go Panem. Modlą się do Niego jak do Pana. I w tym momencie nabieramy ufności. Nabieramy przekonania, że oni chyba, chyba nie są jakimiś wrogami Boga, skoro wyznają Go Panem, wyznają Go Chrystusem. Ale Jezus mówi, uważajcie. Uważajcie, aby was ktoś nie zbył. Ale mamy środę, bo jeśli takie osoby uważają, ale czego innego nauczają, nie zgodnie z Słowem Bożym, no to... No więc właśnie, więc w tym momencie nie wystarczy... Od nas zależy, co my z tym zrobimy. No, w jakiejś mierze. Z drugiej strony mówię, już jak ktoś tą Biblię czytał wielokrotnie, rzeczywiście trwa w tym Słowie, no to to jest Boża, to jest Boże narzędzie, by nas chronić. Ale co z tymi wszystkimi nawracającymi się ludźmi, którzy, wiecie, no tak jak dzisiaj, macie, otworzycie internet, wpiszcie hasło Jezus jest Panem i zobaczycie, co wam tam się wyświetli, czy Jezus jest Chrystusem. No, wszelkiej maści ludzie przeróżni. Niektórzy uważam bardzo niebezpieczni, a jednocześnie pod hasłem Jezus jest Panem, Jezus jest Chrystusem. Więc to, że ktoś wyznaje te fundamentalne prawdy wiary, nie wiemy, jak bardzo on w nie wierzy. Tutaj nie jest powiedziane, że oni wierzą. Oni przyjdą mówiąc. To, że ktoś mówi, to też nie oznacza, że koniecznie w to wierzy w taki właściwy sposób, tak? Więc tutaj no, jest wyzwanie. Więc Jezus mówi, uważajcie, abyście się nie dali oszukać na podstawie tego, co ktoś mówi. To też może to oznaczać. To nie wystarczy, że ktoś coś mówi. Mówi, powiedzą, że ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. I wielu i tak oszukają. Więc to jest pierwsza rzecz, o której Jezus mówi. Uważajcie, byście nie zostali oszukani. Albo przez tych, którzy sami się nazywają Chrystusem, albo przez tych, którzy twierdzą, że ja jestem Chrystusem, ale nadal z Bogiem. Chcą właśnie, że przyjdą, będą mówili w imieniu moim i mówią, ja jestem. Tylko nie, tylko że ja jestem. To wiesz co, to zależy od manuskryptu, akurat nie tutaj może nie być, tak samo jak jest tutaj dalszy wiersz, gdzie jest powiedziane, że ani ojciec, ani aniołowie, ani syn, w niektórych manuskryptach jest tylko aniołowie, a w niektórych też jest ani syn, w niektórych nie ma tego słowa ani syn. I tak samo tutaj jest, ja jestem, albo ja jestem Chrystusem, to słowo w niektórych manuskryptach jest, więc tutaj jest kwestia różnicy manuskryptu. Tak. W niektórych jest tylko ja jestem. Ale nawet gdyby było to ja jestem, no to znowu o kim mówię? Mówią o Chrystusie, tak? On jest tym, który mówi o sobie ja jestem. Więc, ale tutaj mówię, w niektórych manuskryptach to Chrystus jest. Więc tego nie możemy tutaj zanegować. Jedno i drugie jakby no, troszeczkę zmienia fakt w tym sensie, gdyby było wszędzie ja jestem, to raczej by się to nie odnosiło, że oni o sobie mówią, że są Chrystusami, tak? Tylko wtedy raczej by było, że świadczą o Nim, jako tym, który jest ja. Jego imieniu. Tak, tak, tak. Ale wprowadzają też fałszywą naukę, jako fałszywą nauczyciela, tak. Tak, dokładnie. Więc mówię, jedną i drugą musimy wziąć pod uwagę i historycznie rzecz biorąc widzimy jedną i drugą grupę. Więc tutaj jakby nie możemy zaprzeczyć jednemu i drugiemu. Raczej powinniśmy wziąć jedno i drugie pod uwagę. Kolejna rzecz, na którą Jezus zwraca uwagę, to wojny, pogłoski o wojnach. I zobaczcie, Jezus mówi, usłyszycie o wojnach, i pogłoski o wojnach. I co znowu mówi? Uważajcie. Tak jak wcześniej mówi, uważajcie, by was ktoś nie zbił. Tak teraz mówi, uważajcie, abyście się nie trwożyli. Czemu? Jak to się nie trwożyć? Jak słyszymy o wojnie za granicą, która może i na nas przyjść, no to naszą naturalną reakcją jest trwoga. Nie? Jest naturalną reakcją, że się zaczynamy niepokoić, lękać. A Jezus mówi, uważajcie, abyście się nie troszczyli, abyście się nie martwili, tak? Bo tutaj chodzi o zamartwianie się. Tutaj nie chodzi o to, że jakieś emocje się pojawiają, tylko chodzi o strach, zamartwianie się, lęk, poddawanie się jakiemuś w świecie lękowi paraliżującemu. Jezus mówi, uważajcie, żebyście się nie trwożyli, bo to wszystko, mówi, musi się stać i zobaczcie, ale to jeszcze nie koniec. Czyli to, że te rzeczy się dzieją, to wcale nie jest znak, że to już koniec. Natomiast w tym zwiastowaniu, które ja słyszałem na temat tego rozdziału, to właśnie te rzeczy były przedstawiane jako znaki końca. Wojny, wieści wojenne, dalej głody, mory, trzęsienia ziemi. To wszystko było prezentowane jako znak końca. Im więcej tego jest, tym bliższy koniec. Ja sam też tak zresztą zwiastowałem. Tak to zawsze było przedstawiane i tak to się wydawało, że to dobrze jest. Ale tutaj Jezus mówi, to jeszcze nie koniec. I dalej, wiersz 8, to wszystko dopiero mówi początek boleści. Czyli Jezus nie mówi, że to zapowiada koniec, tylko mówi, że to nie koniec i że to dopiero początek. Czyli jakby, no w jakimś sensie końca, no bo mówi o końcu, tak? Natomiast mówi o tym w taki sposób, raczej pokazując, żeby nie od razu nie panikować, że to już. Raczej Jezus tutaj mówi, to wszystko się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód, zaraza i miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest, mówi, początkiem boleści. Czyli to nie jest, mówi, koniec, to jest początek boleści. Jakiejś boleści. I dalej mówi o tych boleściach. Wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. Więc tutaj Jezus mówi o jakiejś powszechnej nienawiści do chrześcijan. Pytanie, czy to miało miejsce w pierwszym wieku? Czy byli w nienawiści przez u wszystkich narodów z powodu imienia Jezusa? Jeśli weźmiemy wszystkie narody w sensie globalnie, więc u tych wszystkich, no właśnie, więc nie doszła do wszystkich narodów, więc na pewno nie mogli być w nienawiści u wszystkich absolutnie, natomiast byli w nienawiści u wszystkich, do których szli. I teraz o czym Pan Jezus mówi? Czy Pan Jezus mówi tutaj o wszystkich narodach, w najmniejszych, że tak powiem, szczegółach, wszystkich plemion, bo wtedy wiecie, narody też nie wyglądały tak jak dzisiaj. Jakbyście wtedy pojechali, nie wiem, do Chin, to tam nie było jednego narodu, jednego królestwa, tylko to były po prostu królestwa. To samo było w Europie. To wszystko były jakieś plemiona, to były jakieś miasta, to były królestwa o bardzo takim małym zasięgu. I oczywiście wszystkie królestwa do dzisiaj. Nie ma czegoś takiego, żeby chrześcijanie byli u wszystkich w nienawiści wszystkich królów. Bo też wiele były, no dzisiaj są miejsca na świecie, w których chrześcijanie się dobrze mają i nie są w jakiejś nienawiści, w takim sensie, w jakiej na przykład chrześcijanie byli w Cesarstwie Rzymskim. Kiedy popatrzymy na Cesarstwo Rzymskie i zobaczymy, jak tam, znowu też nie wszędzie, ale lokalnie, w jakiej nienawiści byli i znowu okresowo, bo to też tam się wahało, tak, były lepsze, gorsze okresy. Były okresy, kiedy byli no, bardzo prześladowani, byli mordowani, a były okresy, kiedy mieli pewną swobodę, mieli pewną tolerancję, mieli pewną wolność. Więc tutaj pytanie, czy Pan Jezus mówi o czymś takim, że faktycznie cały świat i wszystkie narody będą was nienawidzić? Możliwe. Możliwe, że do tego dojdzie. U kresów czasów przed Jego przyjściem. Niewykluczone. Może tak być. Natomiast też bym nie powiedział, że w tamtych czasach oni tego nie doświadczyli. Doświadczyli, tak jak tutaj jest powiedziane, udręki, bycia zabijanymi i znienawidzonymi przez wszystkie narody z powodu Jego imienia. Gdziekolwiek nie poszli, tam byli nienawidzeni, byli prześladowani. Więc w jakiejś mierze doświadczyli tego już w pierwszym wieku. Nie w absolutnym sensie, nie być może tak, jak będzie przed samym powrotem Chrystusa, ale takich rzeczy doświadczyli. Więc myślę, że tutaj nie można tego nie odnieść do tamtych czasów tylko dlatego, że jest przez wszystkie narody. Bo to wszystkie narody może odnosić się do wszystkich narodów, do których oni dotarli. A w ich mniemaniu oni dotarli do wszystkich narodów. Tak to później apostołowie przedstawiają, że ta Ewangelia, mówią, jest głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Już wtedy. Nie mówią, że będzie, tylko mówią, że jest. Jest zgłoszona. Apostoł Paweł to pisze. Mówią, że świat przewrócili do góry nogami. Wiadomo, że nie cały świat. Do tego świata, do którego wtedy dotarli. Więc znowu, nie chcę umniejszać tych słów, tylko jakby próbuję je umieścić w tym kontekście tamtego pokolenia i tamtych czasów i zastanowić się, czy jest możliwe, że one w jakiejś mierze się wypełniły. Nie mówię, że w pełnej mierze, ale czy w jakiejś mierze, które mieszczą się w tym, co Pan Jezus powiedział. Wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Czy to wszystko miało miejsce w tamtych czasach? Miało. Niestety miało. I widzimy, że miało na przestrzeni wieków i dzisiaj ma miejsce. I przypuszczam, że im dalej, tym będzie tego więcej. Będzie to jeszcze się mnożyć. Więc tutaj jakby no, o co mi to, czego ja się najbardziej, że tak powiem, do czego się zraziłem, można tak powiedzieć, to do tego, że jakby czytałem sam przez lata i tak też byłem nauczony czytać i tak słyszałem zwiastowaną Biblię, jakby ona była tylko do naszego pokolenia. Jakby Biblia była napisana, wiecie, dla mnie dzisiaj, XXI wieku, a wszystkie tam wcześniejsze, to oni nic nie wiedzieli, oni nic nie rozumieli i oni w ogóle prawie nie mieli Biblii. Tylko dopiero my dzisiaj, teraz tutaj, to my jesteśmy ci, do których to wszystko jest napisane. I no niestety tak to wydaje mi się, słyszałem i tak to też w jakiejś mierze przyjmowałem. I coraz bardziej widzę, że jest to bardzo takie zarozumiałe, takie no nieprawdziwe. Jezus tutaj mówi do swoich uczniów. To nie znaczy, że mówi tylko do nich. Mówi do nich i do wszystkich następnych. Ale mówi też do nich. Nie mówi jakby poza nimi. Nie mówi o czymś, co dopiero będzie za 2000 lat. Jezus mówi do nich wtedy. Mówi do nich, wydadzą was na udrękę. Nie mówi, wydadzą tych, którzy za 2000 lat uwierzą. Więc ja nie mogę tych słów wziąć i teraz powiedzieć, to one są do naszego pokolenia, to my żyjemy w tych czasach ostatecznych. Pewnie żyjemy w czasach ostatecznych, bo oni też żyli w czasach ostatecznych i te czasy trwają. I być może jesteśmy, znaczy na pewno jesteśmy bliżej przyjścia Pańskiego niż oni byli, bez dwóch zdań. O 2000 lat jesteśmy bliżej. Ale Jezus mówi do nich, mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Więc ja nie mogę teraz tego sobie wziąć, bo Jezus nie mówił do nich, Jezus mówił do nas. Do nich mówił i mówił do następnego pokolenia i do następnego, aż do nas. Aż do końca. Do wszystkich, którzy są Jego uczniami. Mówi was. Do nich mówił też was. Będą was zabijać. Będziecie wy. Mówi, wy będziecie znienawidzeni. I tak było. Wiemy, że tak było. Oni byli znienawidzeni, doświadczali tej nienawiści. Doświadczali prześladowań. doświadczali zgorszenia się różnych ludzi. Mamy przykłady Demasa, który się zgorszył, który umiłował doczesny świat, zostawił służbę, poszedł w świat. Paweł mówi, wielu z powodu miłości do pieniędzy, mówi, zeszli z drogi prawdy. Więc to nie jest tak, że wtedy tego nie było. Było. Już wtedy ludzie z tym się zmagali, wtedy już tego doświadczali. I w kolejnych pokoleniach niestety to samo miało miejsce. Więc tutaj te rzeczy, one zmierzają do końca, jakikolwiek tutaj koniec Jezus ma na myśli. Natomiast Jezus przestrzega, żebyśmy też, no, jakby od razu widząc te rzeczy, nie myśleli, że to już koniec. O to chodzi. Jezus mówi tak, nadchodzi koniec, ale mówi, będą się działy te różne rzeczy, musi to wszystko się wydarzyć i wiersz 13, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc tutaj teraz do jakiego końca oni wytrwali? Nie wytrwali do końca w takim sensie, że przyszedł Chrystus za ich czasem. Ale wytrwali do swojego końca, do tego, co im było przeznaczone, co im było dane znosić, z czym im było się dane zmagać. I my tak samo dzisiaj musimy wytrwać do końca w naszych zmaganiach, ale oczywiście wiemy też, że no, ten koniec ostateczny nadchodzi, tak? I to pokolenie, które będzie na tym końcu, czy to my, czy jakieś inne pokolenie po nas, no to oni też muszą wytrwać do końca, co by na nich nie przyszło, jak straszne by nie były te rzeczy, o których tutaj Jezus mówi. Bo te rzeczy, o których Jezus mówi, są straszne. Nienawiść, wydawanie, zgorszenia, fałszywi prorocy. Ale czy my dzisiaj tego nie obserwujemy? No obserwujemy to. I ilu ludzi się gorszy, ilu ludzi mówi nie, to po prostu wszyscy w Kościele to hipokryci. Ilu ludzi się niestety gorszy, ilu ludzi nie wytrwa do końca, ilu ludzi gdzieś tam zostanie nawet przez brata czy siostrę zranionych i już, wiecie, już negują Chrystusa, tak? bo jakiś człowiek ich zawiódł, czy pastor, czy mówię, brat, czy siostra. Więc myślę, że tutaj Jezus mówi o tych różnych ciężkich rzeczach, które będą towarzyszyły Jego uczniom. Tamtym uczniom towarzyszyły, mówię kolejnym, i nam dzisiaj towarzyszą. I aż do przyjścia Pańskiego te rzeczy będą się działy. I czytamy, że wzmoże się nieprawość, miłość wielu ziemi. I to już w Efezie widzimy, w liście do Efezu, tak? Jezus mówi, porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Tam już mówiło się o ziemi. To nie to, że dopiero dzisiaj miło ziemi. No, na przestrzeni wieków tyle widzimy ruchów różnych przebudzeniowych, tyle widzimy Bożego działania, łaski i ludzi, którzy o ziemi wierzą. Ludzi, którzy zaczęli z gorliwością i o ziemi. I myślę, że nam też to grozi. To nie jest tak, że my dzisiaj nie jesteśmy zagrożeni oziębnięciem naszej wiary. Jak się nawracaliśmy, to myśleliśmy, że to po prostu euforia do końca życia. Ale myślę, że niestety z biegiem czasu, doświadczeń, rozczarowań, zawodów, jakichś tam naszych upadków, różnych rzeczy, musieliśmy przychodzić do Boga i szukać odnowy naszych serc, odnowy naszej miłości, tak? I ja myślę, że to cały czas powinniśmy robić, że nie możemy sobie pozwolić na taki stan, w którym gdzieś widzimy jakąś oziębłość w naszych sercach, jakąś letność, jakieś takie... No, nam się nie chce, musimy, nie wiem, jakoś się przymuszać do tego, co jest święte, do tego, co jest naprawdę życiem, nie? A niestety tak bywa. Niestety tak bywa. Ja się muszę przyznać, że nieraz musiałem z tym walczyć i wciąż z tym walczę, żeby pilnować serca, żeby to serce nie oziębło, żeby nie zgasła ta gorliwość dla Pana, ta miłość do Niego, ta wierność Jemu. A niestety różne życiowe doświadczenia, mówię, czasami rozczarowania ludźmi, braćmi, którzy kiedyś kochali Pana, a dzisiaj nie wiem, co wyrabiają, no to zniechęca. To gdzieś powoduje zniechęcenie, powoduje, albo właśnie patrzysz na braci, którzy niby są, ale tak naprawdę to do niczego nie, nie można ich zaangażować, w nic się nie chcą włączyć, tylko po prostu stoją jak te kołki w płocie. I to zniechęca. To gdzieś powoduje, że człowiek by się najchętniej, wiecie, zostawił to wszystko i gdzieś tam zajął się swoim życiem. Ale wiem, że to jest zgubne. Nie można tam. Tutaj trzeba wytrwać. Tam, gdzie Bóg nas postawił, tam, gdzie Bóg nas powołał, musimy być wierni. I to nie z zaciśniętymi zębami, tylko z sercem, żeby Bóg dał takie serce, żeby to robić z ochotą, bo Pan chce ochotnej służby, prawda? Tego właśnie, tej nie oziębłej miłości, ale tej płonącej miłości, która jest gotowa na cierpienie, która jest gotowa na poświęcenie, która się nie patrzy właśnie na ludzi, nie szuka wymówki, żeby teraz samemu czegoś nie robić, tylko która mówi, ja będę robił, choćby wszyscy nie robili, ja będę służył, choćby wszyscy przestali. Więc to jest coś, o co musimy walczyć, kochani, w naszym życiu, nie? Żeby nie oglądać się na innych, nie pozwalać sobie na jakąś oziębłość, ospałość, byle jakość, ale żeby się upewniać, że dajemy Panu to, co najlepsze. Dajemy Mu to wszystko, co Mu się należy, a nie jakieś ochłapy, nie jakieś resztki, nie jakieś to, co nam najwygodniejsze, czy nas nic nie kosztuje. No, to jest niebezpieczeństwo, które myślę ciągle nam zagraża i musimy ciągle podejmować z tym bój. Bo tutaj, to mówię, nie jest domena ani tylko tamtych czasów, ani tylko tych ostatecznych czasów, ale to jest domena wszystkich czasów, które trwają. To Pan Jezus tutaj mówi o okresie aż do swojego przyjścia, które i te rzeczy się działy, i te rzeczy się dzieją, i one na nas wpływają. I jakże ważne jest, byśmy wytrwali w wierze, wytrwali w miłości, wytrwali w posłuszeństwie Chrystusowi do końca, jakikolwiek Pan nam wyznaczy. Czy to będzie nasz koniec tutaj teraz, czy to będzie ten koniec ostateczny, gdy On powróci. Bo ważne jest, byśmy nie zatrzymali się na tej drodze, nie zawrócili z tej drogi, wytrwali w posłuszeństwie do końca. I tutaj jeszcze, to już będziemy kończyć, bo już wiem, że jesteśmy po czasie. Jeszcze tylko ostatni wiersz, 14, zobaczcie. I ta Ewangelia będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Więc tutaj też myślę, że tutaj Jezus wychodzi już poza, daleko poza zburzenie. Tak. Tak. Tak jest. Czyli tutaj raczej, jeśli mówi o głoszeniu tej Ewangelii po całym świecie, czy tam jest takie słowo użyte, zamieszkałym obszarze, ale no, to jakby tutaj raczej też nie zawężałbym tego do tamtego czasu. Raczej bym też to widział jako dotarcie Ewangelii do krańców ziemi, tak jak Jezus zapowiadał. Jerozolima, Samaria, czy tam Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Więc tutaj też widzę to jako to świadectwo. Tak. Czyli to nie może się uczyć trzech pokoleń, bo cały czas ludzkość jednak jest jeszcze. Tak. Więc mówię, trudność tego interpretacji tego całego rozdziału no wynika z tego, że mamy jakiś kontekst, którego, mówię, nie możemy pominąć, a jednocześnie wypowiedzi Pana Jezusa wydają się wychodzić poza ten koniec. Wydają się sięgać dalej i tutaj za chwilę zobaczymy ohydę spustoszenia, która moim zdaniem ewidentnie odnosi się do tego, co się wydarzyło wtedy, w 70 roku, i mówi o Judejczykach i tak dalej, a za chwilę znowu mówi o wydarzeniach, które no, wyrastają poza to. Mówi o spadających gwiazdach, tak? Mówi o jakichś kosmicznych rzeczach. No. To warto się nad tym zastanowić. Więc to ewidentnie... No, więc tutaj mówię, rozważajmy to spokojnie, nie? Przyglądajmy się temu i mam nadzieję, że nas to pobudza do czujności, do uświęcenia, do pobożności, tak? Tak długo, jak to nam wywołuje w nas ten efekt oczekiwania Chrystusa, to wierzę, że jest to dobry efekt. Nawet jeśli nie poukładamy sobie wszystkiego że tak powiem, w jakimś eschatologicznym kalendarzu. Bardziej myślę, żeby nas to pobudziło do tego, żebyśmy oczekiwali tego powrotu Pańskiego i żyli tak, żeby być gotowymi, tak? Kiedy by nasz Pan nie przyszedł. To jest, myślę, najbardziej nam potrzebne. Tak. Czyli musimy po prostu stawić życie na świecie wszystkich. Dokładnie. To nas uratuje, a nie wierzy. Tak. Trwanie w wierze, w miłości, w służbie, w posłuszeństwie. To są rzeczy, które wiemy, są cenne w oczach Bożych. A nasza wiedza, oby wzrastała, nie? W pokorze. Pomódlmy się, kochani. Do nas i aby to słowo, które czytamy, rozważamy, rozpalało nasze serca w miłości do Ciebie, w wierze do Ciebie, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie są właśnie tymi, którzy tylko wyznają pewne doktryny, nie są ludźmi, którzy tylko na ustach mają wyznanie, że jesteś Panem, czy że jesteś Chrystusem, czy o sobie nie mamy, że jesteśmy wybranymi, że jesteśmy świętymi, że jesteśmy zbawionymi. Ale Panie, żebyśmy czytając Twe słowo, rozmyślając o nim, radowali się z tych wszystkich Twoich dobrych obietnic, ale też mieli w sercach tę wiarę, która pomoże nam ostać się w obliczu tych różnych zagrożeń, niebezpieczeństw, które na nas przychodzą w tym czasie, w którym nam przyszło żyć. Obyśmy, Panie, nie byli w gronie tych, których miłość oziębła. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy dali się uwieść przez fałszywych proroków, przez tych fałszywych, samozwańczych Chrystusów. Ale byśmy, Panie, pozostali w gronie tych, którzy trwają w wierze do samego końca. Obyśmy byli w gronie tych, którzy pielęgnują naszą wiarę, naszą miłość, nasze posłuszeństwo Tobie, nasze życie dla Ciebie. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam. Pomóż nam, pomóż braciom, siostrom w Twoim Kościele, szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie doświadczają dużo więcej nienawiści, wrogości, prześladowań ze strony tego świata. Wołamy o nas samych, więc cały Twój Kościół, bo czas dobrobytu i bezpieczeństwa też jest wielkim niebezpieczeństwem. Widzimy, jak łatwo jest popaść w jakieś przedziwne zachowania i religijność, więc każde miejsce ma swoje zagrożenia. Potrzebujemy, Panie, Ciebie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy pomocy Twojego Ducha, potrzebujemy Ciebie, Panie, w naszym życiu, abyś nas strzegł, abyś nas prowadził, abyś nas napełniał tym świętym Duchem, życiem, które płynie od Ciebie. Prosimy, kontynuuj Twoje dobre dzieło w naszym życiu, też przez nas, abyśmy byli użytecznymi sługami Twoimi, abyśmy przyczyniali się do rozwoju Twojego Królestwa, aż przyjdziesz, Panie, Tobie, i obyś nas zastał przy naszej pracy, obyś nas zastał czyniąc Twoją wolę. Chwała Tobie, wielbimy Ciebie, Królu, i lubimy się w Twoją dalszą pracę. Przyjdź Twoje królestwo, przyjdź Twoje.